हुआ महाभारत समर, इसलिए विख्यात। अब जैसा तब था नहीं, न्याय रहित आघात। सूर्योदय से सूर्यास्त तलक का डर दुश्मन दिखलाते थे, होते ही रात पक्ष दोनों मिलने जुलने लग जाते थे। यह उनसे मिलने जाते थे, वे इनसे मिलने आते थे। सेना सेनापति गुरु शिष्य आपस में प्रीति दिखाते थे। धन धान्य पूर्ण था देश, सभी उन्नति पर था व्यापार। वहाँ इस महायुद्ध से मचा नहीं जनता में हाहाकार। वहाँ लड़ते लड़ते इस तरह गए 8 दिन बीत, रही 8वें दिवस भी कौरव दल की जीत। उसी शाम आई वहाँ कृष्णा कुछ बेहाल, लगे देखने दूर से गिरधारी गोपाल। मुख चिंता से नयन है, आंसू से भरपूर, ढलका है काजल कहीं बिखरा कहीं सिंदूर। सह में माधव पड़े जब उसकी करुण निगाह, शब्दों में प्रकटित हुआ दुखे आका उर्दाह। मोहन मैं तो यह समझी हूँ तुम भी अब मुझको भूल गए, सच है उसका है कौन सगा जिसके पथ में विछूल गए। पर मेरे कृष्ण नहीं ऐसे जैसे सब अक्सर होते हैं, बाहर से कुछ भीतर से कुछ कहने को प्रियवर होते हैं। आशंकित होकर तनिक बोले श्री ब्रजनाथ, कैसी बातें कर रही हो कृष्णा तुम आज। पांचाली के धैर्य का बांध गया अब टूट, ज्वालामुखी पहाड़ सी तुरंत पड़ी वह फूट। कैसे बातें दादा, कारण दारुण ही होता जाता है, बल साहस वीर पांडवों का प्रतिदिन ही खोता जाता है। अच्छे अच्छे राजा योद्धा आए दिन मारे जाते हैं, चौसर में हारे सो हारे रण में भी हारे जाते हैं। मोहन अब मेरे माथे की बेंदी मिटना देखोगे तुम, हे कृष्ण बताओ कृष्णा का विधवा बनना देखोगे तुम। हे चेर बड़ैया भैया जी समर स्थल पर छा जाओ तुम, उस दिन तो लाज बचाई थी अब आज सुहाग बचाओ तुम। बस कृष्णा अब शांत हो, बोल उठे ब्रजनाथ, पर वह कहती ही गई उसी वेग के साथ। गुरु सांदीपन के बेटे को जो वरुण लोक से लाया था, कंगाल सुदामा का जिसने क्षण में दारिद्र मिटाया था, जो शांति दूत बन चमत्कार गुरु संसद का दिखलाता है, ज्ञानोपदेश देकर रण में जो अर्जुन को लड़वाता है, वह मोहन दुखी द्रौपदी का दुख भी हर सकता है क्षण में, पांडव जिससे चिरजीवी हो ऐसा कर सकता है क्षण में। तुम दाता हो मैं भिखारीणी, पति प्रेम पराग मांगती हूँ, दे दो भिक्षा दे दो मोहन मैं अचल सुहाग मांगती हूँ। मौन रहे कुछ देर फिर बोले श्री घन श्याम, अच्छा जाओ भीष्म ढिग बन सकता है काम, मधुर तुलाने मेटने निज जीवन का ग्रेष्म, गई द्रौपदी थी जहाँ ध्यानावस्थित भीष्म, पूजे उनके पद कमल और नवाया भाले, तेरा अटल सुहाग हो बोले वे तत्काल, हर्षित मन से द्रौपदी लौटी जब इस ओर, अब तो हो संतुष्ट तुम बोले नंद किशोर। दुर्योधन को जब ज्ञात हुआ आई थी पांडव की रानी, भेजी दादा के पास तुरंत अपनी भी भानुमती रानी, उसने भी उनके चरण छुए सादर विधि पूर्वक पूजा की, आशीष पाने की आशा में कुछ क्षण तक वह प्रतीक्षा की, फिर से तू क्यों आ गई, उठे पितामह बोल, मैं तो आई हूँ अभी, उठी वह कुछ डोल, भीष्म पड़ गए सोच में, तो फिर वह थी कौन, कहीं द्रौपदी तो न थी, रहे निमिष भर मौन, बोले फिर यों प्रकट में, पुत्री तजो विषाद, लेने वाली ले गई मुझसे आशीर्वाद, अगले दिन श्री भीष्म से बोला कुरुपति लाल, गजब हो गया चल गए कृष्ण चंद्र फिर चाल, पांडव दल की हो गई फिर से शक्ति प्रचंड, कृष्ण को तुमने दिया कल सौभाग्य अखंड, चाली कृष्ण की कह उठे कुरुसेना अधिराज, अच्छा रण में उन्हीं को देखूंगा मैं आज, नवे दिवस होने लगा फिर रोमांचक युद्ध, मार काट करने लगे दोनों दल हो क्रुद्ध, उधर भीष्म बढ़ रहे थे करते प्रबल प्रहार। इधर पार्थ लड़ रहे थे डट कर भले प्रकार।